2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Tercz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 marca, skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Ponad 120 osób z podejrzeniem koronawirusa w Polsce. Nie ma jednak potwierdzonego przypadku zachorowania. Na początek podsumowanie sejmowej debaty. W Korei Południowej rośnie liczba zarażonych, to już ponad 4300 osób. Powiemy też o opublikowanych listach dzieci, które pisały do Bieruta, żeby uwolnił ich bliskich. W szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest w Polsce 121 osób, 237 jest w tak zwanej kwarantannie domowej, a ponad 3600 jest obserwowanych przez sanepid. Takie dane podczas posiedzenia Sejmu przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, jakikolwiek by to nie był pacjent, opinia publiczna zostanie natychmiast poinformowana o tym i Państwo oczywiście również. To, że się pojawi, to jest pewne. Zależy, jak na to zareagujemy i w jaki sposób będziemy informować pacjentów, co robić. Szpitale zakaźne są w gotowości. Kontrole w autobusach polskich przewoźników prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego. O tym z kolei mówił w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inspekcja Transportu Drogowego zabezpieczyła wszystkie 18 linii międzynarodowych autobusowych. Na pierwszym przystanku przeprowadza kontrolę i badanie na pierwszym przystanku z kraju. 18 linii autobusowych z kierunków południowych, z tym przede wszystkim z Włoch. Kontrole pasażerów prowadzone są także na lotniskach, a instrukcje przekazano również obsłudze pociągów. O sprawdzanie pasażerów właśnie na lotniskach podczas debaty pytał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Prowadziliście badanie temperatury na lotniskach, ale z samolotów bezpośrednio lecących z północnych Włoch do Polski. A co z tymi pasażerami, którzy przesiadali się? Mówicie o ankietach, które są wypełniane na podkładach samochodów. A kto te ankiety odbiera? Czy ktoś je w ogóle odbiera? Bo zgłaszają się pasażerowie, oni mówią, chcieliśmy oddać tą ankietę, a nikt od nas tej ankiety nie chciał przyjąć. Gdzie te ankiety trafiają? Jeszcze dzisiaj w Sejmie Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu koronawirusowi, a ten temat powróci za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Do 4335 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Korei Południowej. Dzisiaj stwierdzono prawie 600 nowych przypadków patogenu. Do tej pory zmarło tam 26 osób. Ze względu na epidemię w Korei Południowej co najmniej do 23 marca zamknięte będą wszystkie placówki edukacyjne. Około 60% zakażeń na południu to mieszkańcy 2,5-milionowego miasta Daegu. Ognisko zakażeń związane jest tam z działalnością uznawanego za sektę kościoła Shincheonji. Dziś założyciel grupy religijnej podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej wyraził swoje ubolewanie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa pośród wiernych kościoła. Zadeklarował też pełną współpracę z władzami Korei Południowej, której przekazano dane osób biorących udział w działaniach religijnych tej grupy. Władze Korei Południowej ostrzegają, że liczba zakażeń będzie rosła, gdyż testom poddawane są kolejne osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. Służby sanitarne chcą poddać testom na obecność patogenu ponad 300 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wpadli cyberprzestępcy udostępniający poprzez internet płatną telewizję. Na ich trop wpadli policjanci z Podkarpacia. Podejrzanych zatrzymano w powiecie jarosławskim. Zabezpieczono m.in. 12 dekoderów służących do odbioru nielegalnego sygnału telewizyjnego, 4 routery oraz laptop. Jak ustalono, 30-letni mieszkaniec gminy Jarosław oraz 41-letni mieszkaniec gminy Rokietnica od kilku lat nielegalnie poprzez sieć internetową udostępniali odbiór kanałów telewizji satelitarnej w pełnym dostępnym na rynku pakiecie programowym. Mówił Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zarzuty oprócz sprawców usłyszało też 5 osób, które miały dostęp do nielegalnego sygnału. Wszystkim grozi do 3 lat więzienia. Listy dzieci do prezydenta Bolesława Bieruta opublikował Instytut Pamięci Narodowej. To były prośby z pierwszego dziesięciolecia po wojnie o uwolnienie bliskich aresztowanych jako więźniów politycznych. Tysiące takich listów trafiło na biurko prezydenta, opowiada wiceprezes IPN-u Krzysztof Szwagrzyk. Ludzie naprawdę wierzyli, że jest w stanie jednym podpisem uwolnić ojca, brata. Miał takie uprawnienia. Czy z nich korzystał? Czasem tak. Nikt dotychczas w Polsce nie policzył jeszcze, w ilu przypadkach odmówił, w ilu wyraził zgodę. W większości jednak przypadków jego decyzja brzmiała tak oto. Nie skorzystam z prawa łaski. A żołnierze wyklęci, nazywani też niezłomnymi, byli skazywani na śmierć, wieloletnie więzienie albo pobyt w obozie. Do połowy lat 50. zapadło ponad 8 tysięcy wyroków śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska w zasięgu niżu z rejonu Szkocji oraz wtórnego płytkiego niżu, którego ośrodek przemieszcza się z nadpółnocnych Włoch nad Pomorze i przejściowo napływa chłodniejsza masa powietrza. Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami na południu i zachodzie, a w drugiej połowie nocy także w centrum i na północy. Będzie padał deszcz w pierwszej połowie nocy na północy i wschodzie, w drugiej na zachodzie i na południu. Ale szczegółowo pan od pogody dziś rozpisał. Na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Ciśnienie niskie, ale pod wieczór zacznie wzrastać. No i wiatr słaby, umiarkowany, choć na Podhalu w porywach do 70, w Tatrach do 100 km na godzinę. W nocy także uważajmy na lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Od plus 1 stopnia na południu do plus 4 nad morzem. To nocą, a jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg, ale cieplej, bo od 5 stopni na zachodzie, 8-9 w centrum, do nawet 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16 szykuje się pochmurny i deszczowy początek marca. Do informacji pogodowych jeszcze będziemy wracać o tym, o czym dziś w audycji popołudniowej. W Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą koronawirusa. Projektem zajmuje się Komisja Zdrowia, a jeszcze dziś trafi on pod obrady Sejmu, jak słyszeliśmy w serwisie. Za chwilę przeniesiemy się na Wiejską, gdzie jest nasza reporterka, która opowie, co jest zapisane w ustawie. Zresztą o dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu z udziałem m.in. prezydenta i premiera, także w Pulsie Trójki. To kwadrans przed 8. Rozpoczął się największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy. Kolumny po kilkanaście pojazdów będą pokonywać drogi między przejściami granicznymi i poligonami na północy i na wschodzie Polski. No i trzeba być przygotowanym, że na drodze można zobaczyć na przykład znaki z czołgami. Jak zachować się na drodze pełnej wozów pancernych? No jeśli się widzi czołg, to już sam zdrowy rozsądek podpowiada, żeby może jednak nie przejeżdżać się, chociaż się ma pierwszeństwo, bo czołg jest duży. Mini poradnik dla kierowców na temat zmian na drogach i mostach w związku z ćwiczeniami Defender Europe 20. To już za kilka minut. Wśród historyków pontyfikat Piusa XII budzi wiele kontrowersji i pytań, m.in. tych dotyczących stanowiska głowy Kościoła w sprawie Holokaustu. Pius XII polecił udzielanie fałszywych metryk chrztu, ukrywanie dzieci żydowskich w sierocińcach katolickich i sam dał przykład takiej postawy, ponieważ sam ukrywał kilkuset Żydów, między innymi naczelnego rabina Rzymu. Co jest w części tajnych archiwów, które Watykan właśnie otwiera? Czego nowego dowiemy się o Piusie XII i jego pontyfikacie, który obejmował czas II wojny światowej? O tym za pół godziny. A przed 17 ruszającym nowym sezonie rowerów miejskich. Ubiegły rok był trudny dla wypożyczalni, bo mocno odczuły konkurencję usługi wynajmu dostępnych na ulicach hulajnóg. Warto by było te rowery wymyślić jakoś na nowo. To było coś zupełnie nowego, to było coś fajnego i to nakręciło też rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach. Natomiast teraz pojawiła się konkurencja. Po drugie, te rowery troszkę nam się opatrzyły. Jakie nowości przygotowały na ten sezon wypożyczalnie rowerów i ile miasta za to zapłacą? O tym jeszcze przed 17. A po 17 o tym, że posypią się kary za marnowanie żywności, bowiem weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Moglibyśmy przez cały rok wyżywić grupę 45 milionów osób dobrym, wartościowym jedzeniem, gdybyśmy nie marnowali takiej ilości żywności. Oczywiście nie tylko duże sklepy wyrzucają żywność. Sprawdziłem, każdy z nas, statystycznie Polak, marnuje rocznie około 250 kg żywności. Jesteśmy na 5. miejscu w Unii, a teraz sklepy będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy o nieodpłatne przekazywanie niesprzedanej żywności. O tym za godzinę. Później... A może jeszcze zdążymy przed zmrokiem. Wybierzemy się pod samiczkie Tatry. Póki diabli tam idą, a potem helikopter goni tylko. I podobno w nocy misiu właśnie lubi buszować. Podobno tu gdzieś malutki sobie na dole był, to musiała i stara być w pobliżu. Od wczoraj nie można w Tatrach wędrować po zmroku. Chodzi o ochronę przyrody, spokój zwierząt i oczywiście bezpieczeństwo turystów. O tym jeszcze będziemy mówić. Będziemy mieli dla Państwa płyty tygodnia, najświeższe informacje pogodowe, także drogowe. Czekamy na Państwa sygnały, mail, telefon, SMS do dyspozycji. To i więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. 12 minut po godzinie 16, a na początek nasza piosenka dnia. Dziś Solo Zion. If I told you I love you me. If I told you I loved you, would you hold it against me? If I told you, Soul Asylum to nasza piosenka dnia. 16 minut po godzinie 16. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że to, że koronawirus w Polsce się pojawi, jest pewne. Ważne jest jednak, jak przekonywał z mównicy sejmowej, jak na to zareagujemy. W Sejmie odbyła się debata na temat nowego wirusa i stanu przygotowań państwa na ewentualność jego wystąpienia. Komisja Zdrowia od rana pracuje nad projektem ustawy w sprawie koronawirusa. Wczoraj w trybie obiegowym ustawę przyjął rząd. Jeszcze dziś będzie głosowana w Sejmie, a o szczegółach Sylwia Białek. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że aktualnie nie ma pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa w Polsce. Przedstawiał szczegółowe dane. Hospitalizowanych jest 121 osób. 237 poddano kwarantannie domowej. Ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Na świecie mamy ponad 87 tysięcy zachorowań. Minister podkreślał, że na koronawirusa najczęściej chorują osoby starsze, bardzo rzadko dzieci. W około 80% przypadków pacjenci tą postać infekcji przebywali w sposób łagodny. Zapalenie płuc i duszność występowało w około 14% przypadków, a u 5% występowała ciężka niewydolność oddechowa. Minister powiedział, że nowy koronawirus będzie pierwszą epidemią w Polsce w czasach tak szerokiego dostępu do mediów społecznościowych. Dlatego tak ważne jest, by przez te media przekazywać informacje rzetelne i prawdziwe. Z kolei premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 3 pierwsze przypadki zachorowań zarejestrowano w Czechach. Dzisiaj w Europie jest tylko 7 krajów, w których taki przypadek jeszcze nie wystąpił, a więc nasze solidarne podejście do tego, spokojne, stonowane, ponadpartyjne i w dialogu jest niezwykle ważne do tego, żeby w odpowiedni sposób przygotować społeczeństwo na pojawienie się tej epidemii. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zarzucał rządowi, że jego działania są spóźnione. Nie mamy dobrych procedur na lotniskach. Z Włoch dziesiątki tysięcy osób wracały z ferii bez żadnej kontroli. Zapewniano nas, że nie ma żadnego problemu, a dzisiaj na gwałt w ciągu kilku godzin ma być uchwalane prawo, które w niektórych rozwiązaniach budzi bardzo duże wątpliwości. Tomasz Trela z Lewicy pochwalił inicjatywę rządu. Pytał jednak, dlaczego jest tak późno i czy jest wystarczająca. Mnie specjalnie nie uspokajają słowa premiera, że jest wszystko dobrze, słowa ministra, że jest wszystko dobrze, bo jak słyszę doniesienia prasowe z innych państw Unii Europejskiej, tam są zaangażowane większe środki, a i tak są problemy z koronawirusem. Debacie przysłuchiwał się prezydent, który po jej zakończeniu spotkał się z dziennikarzami. Mówił, że jest w stałym kontakcie z rządem. Ja się wczoraj widziałem z panem premierem, dzisiaj się widziałem z panem premierem, cały czas rozmawiamy na te tematy, cały czas monitorujemy stan przygotowań. Teraz w Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą koronawirusa. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że pozwoli ona administracji rządowej lepiej przygotować się do działań. Oczywiście to nie są narzędzia, które powinny być używane na co dzień, ale my podkreślamy, że to są właśnie mechanizmy tworzone na szczególny czas, a część z nich, i to w ustawie jest zapisane, jest przeznaczonych wyłącznie do użycia w walce z koronawirusem. W projekcie napisano, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie przez czas określony pracy określonej w umowie, na przykład w domu. Ustawa zakłada również w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola bądź szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. O dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu z udziałem m.in. prezydenta i premiera będziemy mówić także w Pulsie Trójki, to kwadrans przed 18, a sejmowymi pracami nad ustawą dotyczącą koronawirusa przyglądała się nasza reporterka Sylwia Białek.

Coś jakby z czołgami, z samochodami, może gdzieś w okolicach promu, ale nie mam bladego pojęcia. One są zupełnie inne niż polskie znaki drogowe. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Więc tu kierowców uwagi nie powinny przyciągać, bo to nie są do nich kierowane, są tak naprawdę znaki pokazujące wojskowym, którym mostem mogą przejechać, z jakim ciężarem i tak dalej. No jeśli się widzi czołg, to już sam zdrowy rozsądek podpowiada, żeby może jednak nie przejeżdżać się, chociaż się ma pierwszeństwo, bo czołg jest duży. To żart oczywiście. No jeśli jadą pojazdy wojskowe, one są przewożone też zwykle w kolumnach oznaczonych z przodu i z tyłu samochodami specjalnymi oznaczeniami, sygnałami, to tak się traktujemy to jak pojazdy uprzywilejowane, które też jeżdżą w kolumnach. No i każdy uczestnik ruchu drogowego, jeśli widzi kolumnę pojazdów uprzywilejowanych, czy sam pojazd uprzywilejowany, to wie, że prawo zobowiązuje go do szczególnej ostrożności. Nie zalecałbym wyprzedzania takiej kolumny. Pułkownik Artur Karpińko, rzecznik żandarmerii wojskowej. Dlatego, że kolumna wojskowa pojazdów liczy od 6 aż do 20. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jedziesz chociażby 6 pojazdów w kolumnie, to raczej nikłe szanse są, żeby ten kierowca, wykonując jeden manewr, wyprzedził całą kolumnę. No jeśli chodzi o kolumnę tych pojazdów uprzywilejowanych, bez względu na to, czy one są wojskowe, czy innej formacji. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Tutaj taką kolumnę możemy wyprzedzać, ale poza obszarem zabudowanym. Nie możemy tej kolumny rozdzielać. To są dwie takie główne zasady. A jak ma się zachować Kowalski, który wjeżdża na rondo, a na tym rondzie nie ma policjanta, tylko stoi żołnierz i ma na przykład chorągiewkę zieloną i czerwoną? To są żołnierze z kompanii regulacji ruchu. Jest to żołnierz, który jest wystawiony na skrzyżowaniu po to, żeby kolumna wojskowa, która się zbliża, wiedziała, jaką drogą to skrzyżowanie ma pokonać, tak żeby nie tamować ruchu. Ważne jest, żeby ta osoba, która w ten sposób chce kierować ruchem drogowym, żeby pamiętała, że te sygnały muszą być czytelne. Chodzi o to, że jeśli jest to zielona chorągiewka, to możemy jechać, czerwona nie. Wyjeżdża na przykład pojazd opancerzony albo jest wręcz czołg na takich specjalnych nakładkach na gąsienicach. Ten żołnierz ma ograniczone pole widoczności. Sprzęt, konkretnie tutaj czołg, to jest sprzęt bardzo ciężki. No i tutaj w przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego, no wiadomo, że skutki mogą być opłakane, szczególnie dla użytkownika pojazdu cywilnego. Jeśli coś takiego już uczestniczy w ruchu drogowym, to my nie możemy się zastanawiać nad tym, czy on jest dopuszczony do ruchu, czy nie. Jeśli jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym, to zastosujmy się tak samo, jakby był to normalny samochód i potraktujmy to jako przygodę, może nie życia, ale pewną przygodę. Dziękuję za taką przygodę, nawet gdy z prawej strony spodporządkowanej, że tak się wyrażę, wyskoczyłby taki na gąsienicach. Przypomnijmy, w marcu 2016 roku Amerykanie ogłosili decyzję o rozmieszczeniu ciągłej rotacyjnej obecności jednostek bojowych w Polsce. W lipcu tegoż 2016 roku odbył się także szczyt NATO, a szef MON Mariusz Błaszczak miesiąc temu podpisał umowę na zakup 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jereński. Ciekaw jestem Państwa uwag, a gdyby tak nagle, no nie chciałbym dokończyć. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. 28 minut po 16. Odkąd wiem o Tobie, że istniejesz, Ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok. Dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok. I nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Ty zobaczysz bliska twoją twarz. Ale jeśli

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 17 sygnał pogodowy z Podkarpacia. Na polu za oknem niby 9, ale coś wieje, coś pada, coś zasłania niebo, więc zbytniej pociechy z przedłużającego się dnia nie ma. Witam serdecznie, Krystyna z Olsztyna, który jest taki, no mokry, no pada, siąpi, ciśnienie u nas 978 i słoneczności życzę na cały dzień. Harvey w audycji popołudniowej za 23 minuty 17. Watykan odtajnia część swoich archiwów. Od dziś historycy mają dostęp do dokumentów z czasów pontyfikatu papieża Piusa XII. To m.in. okres trwania II wojny światowej. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczególne zainteresowanie naukowców wzbudzą z pewnością akta dotyczące postawy ówczesnego papieża wobec Holokaustu. Tak, pod adresem Piusa XII wielokrotnie pojawiały się oskarżenia o obojętność i milczenie wobec Holokaustu. Watykan ma więc nadzieję, że udostępnione dokumenty pozwolą ostatecznie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Pontyfikat Piusa XII rozpoczął się kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, dokładnie 2 marca 1939 roku, kiedy to kardynał Eugenio Pacelli został wybrany na papieża. Co ciekawe, tego dnia obchodził swoje 63. urodziny. Sante Romane Ecclesie kardynale Pacelli. A po wyborze przyjął imię Piusa XII. Jego pontyfikat trwał prawie 20 lat i przypadł na bardzo trudny okres w historii. Faszyzm, II wojna światowa, komunizm, zimna wojna i wreszcie prace nad bronią atomową. Udostępnione przez Watykan archiwa mają m.in. pomóc w wyjaśnieniu zarzutów dotyczących rzekomej obojętności Piusa XII wobec zagłady Żydów, mówi kardynał José Tolentino de Mendoza, archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. Stolica apostolska udostępnia naukowcom do wglądu dokumenty pod wieloma względami istotne dla tego pontyfikatu i kluczowe dla współczesnej historii Kościoła i świata. Otwierając dla uczonych to imponujące dziedzictwo, Kościół kontynuuje wielowiekową tradycję udostępniania dokumentacji naukowcom z całego świata, bez zastrzeżeń religijnych, ideologicznych i wyznaniowych. Wszyscy badacze są mile widziani. Tutti gli studiosi sono benvenuti. Odtajnione archiwa są bardzo obszerne. Dokumenty liczą kilka milionów stron i poza pontyfikatem Piusa XII opisują też m.in. niemiecką okupację Włoch oraz zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Według Grzegorza Górnego, dziennikarza i autora książki Tajne Archiwum Watykańskie, w archiwach próżno szukać dowodów na współpracę papieża z nazistami, bo upowszechniony po wojnie wizerunek Piusa XII jako papieża, który przemilczał Holokaust, był efektem sowieckiej dezinformacji. Sfabrykowane fałszywki zostały podrzucone agentom wpływu na Zachodzie i na tyle się rozprzestrzeniły, że w efekcie na tablicy w Instytucie Yad Vashem znalazła się informacja, właściwie sytuująca go w jednym rzędzie z antysemitami i wręcz nazistami. Ta tablica już została usunięta po licznych protestach także historyków żydowskich. Co więcej, możliwe, że w aktach znajdą się kolejne dowody potwierdzające, że w czasie II wojny światowej zarówno Pius XII, jak i Kościół pomagali ratować Żydów. Pius XII preferował tak zwaną cichą dyplomację, skuteczną pomoc, dzięki której udało mu się uratować od 700 do 800 tysięcy Żydów na całym kontynencie, dlatego że polecił udzielanie fałszywych metryk chrztu, ukrywanie dzieci żydowskich w sierocińcach katolickich i sam dał przykład takiej postawy, ponieważ sam ukrywał kilkuset Żydów, między innymi naczelnego rabina Rzymu. I właśnie ta dyplomacja była powodem zarzucania Piusowi XII obojętności wobec zagłady Żydów. Jednak, jak dodaje dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, historia wyglądała nieco inaczej. Doświadczenie uczyło, że na przykład jeżeli Kościół holenderski w czasie wojny potępiał prześladowanie Żydów, tym bardziej reżim hitlerowski uderzał i w Kościół, i w Żydów, i przecież ofiarą na przykład tych prześladowań była Edyta Stein, która słyniła się jako karmelitanka na terenie Holandii i z Holandii została wywieziona do Auschwitz. A dostęp do odtajnionych archiwów zyska kilkudziesięciu historyków z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Niemiec. Analiza dokumentów może potrwać nawet kilka lat. Wśród historyków pontyfikat Piusa XII budził i budzi wiele kontrowersji i pytań, m.in. tych dotyczących stanowiska głowy Kościoła w sprawie Holokaustu, a tym, co jest w części tajnych archiwów, które Watykan właśnie otwiera, zainteresował się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 18 minut 17. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Pewnie wszyscy, jeśli nie głodni, to spragnieni. Jesteśmy wiosny i tak mi się wydaje, że pani Krystyna z Olsztyna, która dzwoniła kilka chwil temu, właśnie to miała na myśli. Choć pan Marcin odpowiada, niech pani Krystyna nie narzeka. Byłem w Olsztynie w zeszłym roku i się zakochałem w tym miejscu. To cudowne miasto i tamci ludzie mają olbrzymie szczęście, że mogą tam żyć. Z pozdrowieniami, pan Marcin. Wydaje mi się, że to chyba był sygnał w sprawie pogody. O właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. W Warszawie piękna pogoda jest, pada deszcz, można pracować, nie masz żadnego strachu, nie masz marnowania czasu, można spokojnie pracować i nikt na dworze nie chodzi i nie przeszkadza w tym, żeby się dobrze skupić na pracy. Piękna pogoda w Warszawie. Na pracy biurowej muszę obrobić pewne rzeczy dla moich innych klientów i nic mi nie przeszkadza. Coś mi się wydaje, że ten czas marnowania już za chwilkę się zacznie, bowiem już lada chwila wiosna. Na razie 14 minut pozostało do 17. Zapraszamy do trójki. Bo nie jaskółki, a rowery miejskie coraz częściej zwiastują właśnie nadejście wiosny. W wielu aglomeracjach puste zimą stacje do wypożyczania jednośladów teraz się zapełniają. Tak jest w Poznaniu, Tarnowie, Zielonej Górze czy w Warszawie. W wielu miejscach, na przykład we Wrocławiu, system działa przez cały rok, a tam, gdzie było coś nie tak, na przykład w Krakowie, szybko problem rozwiązano. Bo dziś rower miejski to kwestia dobrego imienia, mówi Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. Nie ma dużego miasta w Polsce, które nie ma własnego systemu rowerowego. Bywają miasta, które mają z tym systemem rowerowym problemy. Wiemy, że w zeszłym roku w zasadzie zbankrutowało Mewo w Trójmieście, ale to był bardzo specyficzny system. Natomiast każde duże miasto ma ten element, jakim jest rower miejski, chwali się nim. Mam kolegów, którzy z tego korzystają. Tak, korzystam często. Jak gdzieś ja się przemieszczam, nie wiem, właśnie na zajęcia, po zajęciach, to staram się po to korzystać. Jest to bardzo wygodne. To nie tylko tradycyjny rower miejski. Jakub Giza z firmy obsługującej rowery miejskie, między innymi w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze. Dostępne są zarówno rowery familijne cargo, także tandemy, rowery dziecięce. Pojawiły się składaki czy rowery elektryczne, a nowością w zeszłym roku były rowery typu handbike, które są specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. To nie jest tak, że miasta za to nie płacą, wręcz odwrotnie, taka usługa kosztuje i to nie mało. Ona rzeczywiście kosztuje, natomiast nie wiem, czy to są takie duże pieniądze w stosunku do tego, co miasto zyskuje. Akurat Warszawa za Veturilo rocznie płaci nieco ponad 10 milionów złotych i za to ma system składający się z ponad 5 tysięcy rowerów, który jest właściwie wizytówką stolicy. Obok wykorzystywanych do tej pory stacji dokujących są do dyspozycji użytkowników rowery tak zwanej czwartej generacji. Można taki rower wypożyczyć w dowolnym miejscu. Teraz pojawiły się te hulajnogi elektryczne. Mhm. Czy to nie jest jakaś konkurencja dla takich rowerów publicznych? Nie, bo na rowerze jeżdżą osoby, które raczej dbają o swoje zdrowie. Tak naprawdę jeden i drugi środek transportu jest bardzo podobny. I na upadek Mewo w zeszłym roku, no jestem przekonany, że to, że były tam dostępne hulajnogi elektryczne, to wpływ miało bardzo dużo. Ja nie zauważyłam, żeby... Znaczy... Mi się wydaje, że ostatnio więcej jest hulajnóg. No, w tej chwili tak, ale można zauważyć, że ludzie po prostu kupują sobie już teraz hulajnogi na własność, a nie pożyczają tych dostępnych dostępnych na ulicy. Warto by było te rowery wymyślić jakoś na nowo. Pamiętajmy, że one się pojawiły w polskich miastach gdzieś na początku tej dekady. To było coś zupełnie nowego, to było coś fajnego, w zasadzie za darmo albo prawie za darmo. I to nakręciło też rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach. Natomiast teraz pojawiła się konkurencja. Po drugie, te rowery troszkę nam się opatrzyły. Rower pozwala pokonywać dużo dłuższe trasy, jest dużo wygodniejszy, niejednokrotnie bezpieczniejszy dzięki temu, że posiada duże koła. No i w przypadku wypożyczenia jest o wiele tańszy. Coraz częściej wszyscy narzekają, że ta wymiana i serwis tych rowerów wygląda coraz gorzej, że one są zdezelowane, że są nienapompowane opony. I tak naprawdę te statystyki dotyczące nowych użytkowników, no one zaczynają albo wyhamowywać, albo nawet gdzie indziej spadać. Dlatego co najmniej trzeba mieć jakiś nowy pomysł na te rowery, bo one w tym momencie stykają się z konkurencją, której nie miały na samym początku, gdy się u nas pojawiły. Przypomnijmy, że jednym z pierwszych miast, które uruchomiło rower miejski, był Rzeszów. Tam system ruszył 10 lat temu. W 2011 roku rowery miejskie udostępnił Wrocław, a rok później Warszawa. Tropem wypożyczalni jednośladów wyruszył Kuba Witkowski, który no prawie na co dzień, prawie codziennie podąża rowerem do pracy. Jestem pełen podziwu. O, jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, pisze Madę Tworzywą w audycji popołudniowej. No jeszcze pan Marek, to w końcu bieganie czy rower? Rower czy bieganie? No nie we wszystkich miastach ruszył po zimie system wypożyczania roweru, więc może na razie bieganie. Ale może jeszcze coś innego, bo mówiliśmy o tym, że rozpoczął się największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy. Mieliśmy taki mini poradnik dla kierowców na temat zmian na drogach i mostach w związku z ćwiczeniami Defender Europe 20, bo można między innymi na drogach wschodniej i północnej Polski spotkać czołgi. Trzeba uważać. Jak sobie myślę, że co mi z tego, że ja nawet będę mieć pierwszeństwo przed tym samochodem wojskowym czy czołgiem na skrzyżowaniu, skoro później to auto moje może być takie dosyć płaskie, a ja w tym aucie, to ja już wolę mu po prostu ustąpić pierwszeństwo. Tak czy inaczej, ten pierwszy punkt z poradnika mówił, trzeba uważać i o tym również mówiliśmy, przestrzegamy. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Ważna data z historii muzyki. 78 lat temu urodził się Lou Reed. Zmarł w 2013. Came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe,